ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہِ دیے محترم عرض کی جبریل نے شاہِ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل بھی نہیں رب کی قسم رحمت للعالمین فخر رسول رحمت للعالمین فخر رسول نور حق مسجود کعبہ آپ پہ ہے نور حق مسجود کعبہ آپ ہے انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ سب سے برتر سب سے بالا آپ انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ مرشدی احمد رضا فرما چکے مرشدی احمد رضا فرما چکے سیدِ کعبے کا کعبہ آپ ہے سیدِ کعبے کا کعبہ آپ ہے انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ سب سے برتر سب سے بالا آپ انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دم یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دم یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دم یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دم قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ سب سے برتر سب سے بالا آپ انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ جا کے خالی سلام جا کے خالی گھر میں ان کو کر سلام کیونکہ ہر گھر کا اجالا آپ پہ ہے انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ سب سے برتر سب سے بالا آپ ہیں انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں میری کیا دوستی ہے میرا کیا شمار میری کیا دوستی ہے میرا کیا شمار وسیلہ آپ پہ ہے ہو آدم کا وسیلہ آپ ہیں، انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ سب سے برتر سب سے بالا انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم،